Når jeg kører i min bil, går det fremad med et smil. På pedalen træder jeg, folk på gaden siger hej. Når jeg kører i min bil, triller jeg jo flot med stil. Den er ny og siger bot, jeg synes faktisk den er flot. Ofte vil en tur jeg have, ja hver eneste evig dag. Konen siger jeg skal gå, men det blæser jeg da på. Når jeg kører i min dyt, føler jeg mig ikke snydt. For den spinder som en kat, og den er min lille skat. Ja, naturen nyder jeg på den danske landevej. Jeg bliver brun og ikke bleg, solen skinner ind på mig. Ofte vil en tur jeg have, ja hver eneste evig dag. Konen siger jeg skal gå, men det blæser jeg da på. Ja, jeg gør. Men det blæser jeg da på. Når jeg kører i min vogn, føler jeg mig ikke dog. Hver en meter nyder jeg, og jeg griner ud til dig. Sol og tåge, blæst og regn, nyder jeg på landevejen. Alle tager gør som jeg, nu farvel jeg siger hej hej. Sol og tåge, blæst og regn, nyder jeg på landevej. Alle tager og gør som jeg, nu farvel jeg siger hej hej. Hej hej.